गुणे प्रमाण विचार ननु निर्विशेषे किम प्रमाणमिति चेत ब्रह्म निर्विशेषे निर्विशेषे ब्रह्मणि किम प्रमाणम चेत स्फूर्त्यर्थम वा अज्ञान निवृत्त्यर्थम वा प्रमाणम प्रश्न प्रमाण का प्रश्न है अज्ञान निवृत्ति के लिए अथवा स्फुरण के लिए। घट का ज्ञान होता है चक्षुरादि प्रमाण से, तो घटाकार वृत्ति होने से अज्ञान की निवृत्ति होती है और घट का स्फुरण होता है वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य के द्वारा चिदाभास के द्वारा, क्योंकि घट जड़ है। निर्विशेष ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, उस तद विषय का अज्ञान निवृत्ति के लिए प्रमाण पूछते हो अथवा ब्रह्म का स्फुरण के लिए प्रमाण पूछते हो, दो विकल्प किया। यदि स्फुरण के लिए कहेंगे स्फूर्त्यर्थम आद्य स्व प्रकाशतया प्रमाण व्यर्थ्यम, घट जड़ होने से उसका स्फुरण स्वयं नहीं होगा, उसके प्रकाश के लिए घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जिसको फल कहते उसका संबंध है घट के साथ, फल व्याप्ति है तो घट का प्रकाश होता है घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य के द्वारा। चैतन्य के कारण घट में अतिशय आ जाता है प्रकाश, किंतु ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान होने से ब्रह्माकार वृत्ति तो होगी। उपनिषद प्रमाण से आगे कहेंगे वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशय ब्रह्म में नहीं है, स्वयं प्रकाश है, फलव्याप्ति नहीं, स्वप्रकाशतया प्रमाण व्यर्थ्यम। घट जड़ होने के कारण वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशय आएगा घट में, ब्रह्म स्वयं प्रकाश है। ब्रह्माकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य तो है चिदाभास, किंतु तज्जन्य अतिशय ब्रह्म में नहीं व्यर्थ है, स्वयं प्रकाश होने से प्रमाण की आवश्यकता नहीं स्फुरण के लिए। न च विप्रतिपन्ने, अभी पूर्वपिशी कहता है इसे तो जहाँ जहाँ विवाद है, शब्द को नित्य कहते हैं मीमांसक व्याकरण, तो फिर कहेंगे इसमें क्या प्रमाण है शब्द नित्यत्व किम प्रमाण पूछेंगे, तो वह तो उत्तर हो जाए स्वयं प्रकाश है, उसमें कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं। शब्द नित्यत्व आदो सत सिद्धेर वक्तुम शक्यते, या वहाँ भी कहीं स्वयं प्रकाश है सत सिद्ध है, प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अति प्रसंग तो स्फूर्ति के लिए प्रमाण कथन की आवश्यकता नहीं, जो जहाँ विवाद है कहेगा तो स्वयं प्रकाश है, उसके स्फुरण के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ये अति प्रसंग। स्फुरण के लिए प्रमाण प्रमाण अनविधान प्रसंग, फिर प्रमाण कथन करना जरूरत नहीं, स्वयं प्रकाश कह देंगे। इति न सिद्धांति कहता है अभाव व्यावृत्ति बोधक प्रमाण सत्ता सत्ताभ्याम विशेषात, अभाव और व्यावृत्ति दोनों का बोधक, अभाव किसका पर प्रकाशत्व का अभाव और व्यावृत्ति भेद पर प्रकाश्य का भेद, पर प्रकाशत्व के अत्यंत अभाव अथवा पर प्रकाश का भेद, घटत्व का अत्यंत अभाव और घट का भेद, ये समनियत ही, जहाँ घट का भेद रहेगा वहाँ घटत्व नहीं रहेगा, घटत्व का अत्यंत अभाव रहेगा। इसी प्रकार पर प्रकाशत्व का अत्यंत अभाव जहाँ रहेगा वो पर प्रकाश नहीं होगा, पर प्रकाशत्व का अत्यंत अभाव रहेगा तो क्या रहेगा उसमें, पर प्रकाश का पर प्रकाश्य का भेद रहेगा। तो ये पर अत्यंताभाव और भेद पर प्रकाश्य का भेद उसका बोधक प्रमाण, पर प्रकाश्य भेद बोधक प्रमाण सत्ता सत्ताभ्याम विशेषतः, पर प्रकाश्य का भेद पर प्रकाश्य नहीं है ब्रह्म, ब्रह्म में पर प्रकाश्य तो रहेगा, पर प्रकाशत्व रहेगा रहेगा ब्रह्म में पर प्रकाशत्व रहेगा, ब्रह्म पर प्रकाशत्व का अत्यंत अभाव रहेगा, पर प्रकाश भेद रहेगा, अत्यंत अभाव भेद बोधक प्रमाण है ब्रह्म में पर प्रकाशत्व का अत्यंत अभाव अथवा पर प्रकाश भेद बोधक प्रमाण है, स्वयं प्रकाश है। और शब्द नित्यत्व आदि में शब्द नित्य है, उसे पर प्रकाशत्व का अत्यंत अभाव रहेगा, क्या रहे शब्द नित्यत्व में पर प्रकाशित्व रहेगा या पर प्रकाशित्व का अत्यंत अभाव रहेगा, अत्यंत अभाव तो स्वयं प्रकाशित्व रहेगा। शब्द नित्यता आदि में कोई कहता शब्द नित्य, पूछा क्या प्रमाण है, तो उसमें पर प्रकाशित्व रहेगा या नहीं रहेगा, क्यों स्वयं प्रकाश मानने से नहीं रहेगा। जो बर्फ को मान लिया उष्ण स्पर्श वाला उसमें गर्मी आ जाती है, जड़ होने से उसमें पर प्रकाशित्व रहेगा, किसमें शब्द नित्यत्व आदि में पर प्रकाशित्व का अत्यंताभाव बोधक प्रमाण वहाँ नहीं है। ब्रह्म में पर प्रकाशित्व के अत्यंताभाव बोधक प्रमाण है, शब्द नित्यत्व आदि में पर प्रकाशित्व अत्यंताभाव का बोधक प्रमाण नहीं है। ब्रह्म में है या नहीं प्रमाण, क्या प्रमाण है, पर प्रकाशित्व के अत्यंताभाव बोधक प्रमाण है और अन्यत्र विवादापन शब्द नित्यत्व आदि में प्रमाण नहीं है। तो व्यावृत्ति अभाव व्यावृत्ति बोधक प्रमाण सत्ता सत्ताभ्याम विशेषात्, एकत्र तो ब्रह्म में पर प्रकाशित्व अत्यंताभाव बोधक प्रमाण है और अन्यत्र प्रमाण नहीं है। ये इसलिए विवाद जहाँ जहाँ कहेंगे वहाँ नहीं कर सकते, वो तो पर प्रकाशित्व का अत्यंताभाव बोधक प्रमाण वहाँ नहीं है, वो पर प्रकाश है। द्वितीय यदि कहेंगे अज्ञान निवृत्ति के लिए प्रमाण, उपनिषद प्रमाणत्वाद, उपनिषद प्रमाण से ही ज्ञान होगा, साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च निर्गुणश्रुति प्रमाण है। अतएव प्रत्यक्षम अनुमानम वा इत्यादि विकल्प से नावकाश, ब्रह्म निर्विशेष इसमें क्या प्रत्यक्ष प्रमाण है अथवा अनुमान प्रमाण है, ये विकल्प का अवकाश नहीं, क्यों क्यों अवकाश नहीं, उपनिषद एव प्रमाण्य उपनिषद एव प्रमाण, उपनिषद प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, उपनिषद ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण नहीं है। ननु कथम तत्र उपनिषद मान, निर्विशेष निर्गुण में उपनिषद प्रमाण कैसे होगा, उपनिषद वाक्य से उसका ज्ञान होना चाहिए। शब्द की वृत्ति मुख्य वृत्ति गौणी वृत्ति होती है, मुख्य वृत्ति होने के लिए शब्द की प्रवृत्ति होगी, जिस शब्द जिस अर्थ में शब्द प्रवृत्ति का निमित्त हो, शब्द प्रवृत्ति का निमित्त जाति गुण क्रिया आदि संबंध आदि, शब्द प्रवृत्ति का निमित्त ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म में निर्विशेष में, निर्विशेष होने से उसे में कोई धर्म नहीं, तो ना तो जाति है ना गुण है ना क्रिया, जाति गुण क्रिया आदि रूप निमित्त अभाव है ना, शब्द प्रवृत्ति का निमित्त होता है जाति गुण क्रिया आदि से संबंध, ऐसे निमित्त नहीं होने से शब्द की मुख्य वृत्ति ब्रह्म में नहीं होगी, मुख्य वृत्ति अयोगात। और अस्वीकाराच तुम भी नहीं मानते हो, शब्द शक्ति से ब्रह्म को नहीं कहते हैं अस्वीकाराच। अच्छा आरोपित निमित्त विषय प्रतीतेर निर्विशेष प्रामाण्य अयोगात, अभी ये कहेंगे आरोपित निमित्त विषय की प्रतीति ज्ञान, आरोपित जो निमित्त है निमित्त विषय का प्रतीति ज्ञान, यथार्थ शब्द प्रवृत्ति का निमित्त का ज्ञान नहीं होगा, किंतु आरोपित निमित्त हो सकता है ब्रह्म में, आरोपित निमित्त निमित्त क्या शब्द प्रवृत्ति का निमित्त जाति गुण आदि आरोपित हो सकता है, तो आरोपित जाति गुण आदि विषय का प्रतीति, जाति गुण आदि विषय का प्रतीति को निर्विशेष में प्रमाण, निर्विशेष में पहले आरोपित जाति आदि का विभान कैसे होगा, आरोपित वस्तु का भान होगा, कोई वस्तु सविशेष रज में सर्पभान होता है, सुक्ति में रजते दिखती है, तो निर्विशेष जिसमें कोई विशेष नहीं है उसमें आरोप कैसे होगा, इसे आरोपित निमित्त विषय के प्रतीति को निर्विशेष में प्रमाण, और जो निमित्त की प्रतीति हुई आरोपित निमित्त की प्रतीति हो, आरोपित निमित्त की प्रतीति हो तो वो निर्विशेष में प्रमाण कैसे होगा, यदि शब्द प्रवृत्ति का निमित्त वास्तव नहीं है आरोपित निमित्त लेकर के शब्द कहेंगे वो प्रमाण होगा, नहीं होगा, आरोपित निमित्त को लेकर शब्द विषय की प्रतीति होगी वो ज्ञान निर्विशेष में प्रमाण ही हो सकता है। गौणियाश्च मुख्यार्थ गुणयुत, और गौणी वृत्ति कहाँ होती है, सिंह मानव को अग्निर्मानव को, मुख्य अर्थ गुण, मुख्य अर्थ में जो गुण ऐसे गुण युक्त होने से गौणी वृत्ति होती है। सिंह मुख्य अर्थ का जो शूर पराक्रमत्व वो बालक में होने से वहाँ गौण प्रयोग करते हैं। पिंगलत्व गुण लेकर अग्नि वनी मानव का अग्नि, तो मुख्य अर्थ जो गुण युक्त होने पर ही गौणी प्रवृत्ति होती है। अरे गुण जहाँ बिल्कुल है ही नहीं, मुख्य अर्थ गुण संबंध नहीं है, तो गौणी वृत्ति भी नहीं होगी। अच्छा लक्षणा कहाँ करेंगे? सक्य संबंध लक्षणा, गंगा शब्द का सक्यार्थ प्रवाह, प्रवाह संबंधी होता है तीर, उसमें सक्यार्थ संबंधिता का आवश्यक होगा क्या? तीर सुनने पर आएगा ना, सक्य संबंध हो गया लक्षणा, सक्य संबंधी हो गया तीर, तीर हो गया सक्य संबंधी, तो तीरत्वेन संबंधिता आएगी किसमें? सक्य संबंधिता किसमें आएगी? संबंधिता का तो संबंध तीर में, संबंधिता का आवश्यक यही सक्यार्थ संबंधिता आवश्यक रूपवत्तया, सक्यार्थ संबंधिता आवश्यक तीरत्व, तीरत्व रूपवत्तया एव सार्थ उपस्थापकत्वात्, लक्षणा से अर्थ की उपस्थिति होगी तीरत्वेन, सक्यार्थ संबंधिता आवश्यक रूपवत्तया लक्ष्यार्थ का उपस्थापक होते लक्षणा। और ब्रह्म में कोई धर्म रहेगा? सक्यार्थ संबंधित आवश्यकता के रूप धर्म रहेगा? नहीं रहेगा, तो ब्रह्म की उपस्थिति कैसे लक्षणा से होगी? अरे पद अपने अर्थ को बताएगा, पद अर्थ को बताएगा तो पदार्थ पद से अन्वयित आवश्यकता के रूपेण सार्थ उपस्थापक होते हैं, अन्वयित आवश्यक, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ संबंध होगा, अन्वयिता का आवश्यकता का अन्वय होगा संबंध, संबंध की अनुयोगिता प्रतियोगिता का आवश्यक होगा, अथवा पद के पद का संबंध अर्थ में रहेगा, पद का संबंध कहाँ रहेगा? अर्थ में, तो पद अर्थ का संबंध हुआ, संबंध का प्रतियोग हो गया पद, उसमें अन्वयिता आवश्यक पद में रहेगा, तद्रूप से पद अर्थ का उपस्थापक होगा। अर्थ क्या होगा? अर्थ में अन्वयिता आवश्यक अन्वय के अनियोगिता आवश्यक अथवा प्रतियोगिता आवश्यक अर्थ में रहेगा, पद अर्थ को बताएगा, तो पद पदार्थ का संबंध होना चाहिए, अथवा एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ संबंध होगा, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ संबंध होगा तो संबंध का प्रतियोगी पदार्थ हो जाएगा, उनसे प्रतियोगिता आवश्यक, अन्वयिता आवश्यक रूपेण पद अपने अर्थ को प्रस्थापन करेगा। निर्विशेष वृत्ति मात्रा युगाद, निर्विशेष में अन्वयिता आवश्यक नहीं रहेगा, सक्यार्थ संबंधित आवश्यक नहीं रहेगा, मुख्यार्थ गुण भी नहीं रहेगा, और शब्द प्रवृत्ति के अनिमित्त जाति गुण आदि नहीं रहने से शब्द की वृत्ति मात्र युगात, निर्विशेष में कोई वृत्ति मुख्य वृत्ति नहीं, प्रवृत्ति निमित्त नहीं होने से, और गौणी वृत्ति नहीं, क्योंकि गौणी मुख्यार्थ गुण होना चाहिए, मुख्यार्थ के गुण संबंध से गौणी, गौण तो हम मानेंगे मुख्यार्थ गुण युक्त होकर के, मुख्यार्थ में जो गुण उसमें कुछ थोड़ा गुण आ गया तो गौण प्रयोग करेंगे, निर्विशेष में गुण नहीं। और लक्षण करने के लिए सक्यार्थ संबंधित आवश्यकत्व तीरत्व नहीं अर्थ की उपस्थिति होती है। ब्रह्म में कोई धर्म नहीं, सक्यार्थ सक्यार्थ संबंधित आवश्यक रूप धर्म ही नहीं, और पदवी अन्वयित आवश्यक रूप से अर्थ का उपस्थापित, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ अन्वित होता है, अन्वित आवश्यक सक्यता आवश्यक रूप से अर्थ का उपस्थापक होगा, निर्विशेष में वृत्ति मात्र नहीं है। तो पद विधया वाक्य विधया से उपनिषद उपनिषद मानम न निर्विशेष, पद रूप से प्रमाण नहीं, वाक्य विषय नहीं, संसर्ग नहीं तो वाक्य का अर्थ नहीं होगा, क्यों नहीं? संसर्गागोचर त्वाच, संसर्ग विषय का नहीं है, जो शुद्ध ब्रह्म असंग है, और पद वाक्य तो संसर्ग विषय प्रमा जनक होते हैं, इति चेत न मुख्य गौणी असंभवेपी लक्षणा है संभवात, मुख्य वृत्ति नहीं, गौणी वृत्ति नहीं, किंतु लक्षणा हो जाएगी। न च लक्षक पदे सक्यार्थ संबंधित्व आवश्यक रूपवत्तया पदमात्र अन्वयित आवश्यक रूपवत्तया च उपस्थिति नियम, पूर्व पिछले ने कहा लक्षक पद गंगा पद तीर का सक्यार्थ प्रभा, सक्यार्थ संबंधी हो गया तीर, संबंधिता तीर में संबंधित आवश्यक हो गया तीरत्व, तीरत्व रूप से ही लक्ष्य की उपस्थिति होती है लक्षणा के द्वारा। अब पदमात्र अन्वयता आवश्यक रूप बताया, पद अर्थ को बताएगा, एक पदार्थ या दूसरे पदार्थ के साथ संबंध होता है तो अन्वयता आवश्यक अन्वय होगा पदार्थ, अन्वयता आवश्यक रूप से अर्थ की उपस्थिति होगी। ये नियम पूर्व पिछले ने कहा था, सिद्धांति कहता ऐसा नहीं, नियम नहीं, वो नियम तो वहाँ है जहाँ संसर्ग बोधक वाक्यस्थ पदाना, संसर्ग बोधक जो वाक्य उन्हीं के जो पद उन्हीं वाक्य में थे तो जो पद है वो तो अन्वयता आवश्यक रूप से हो, लक्षण करें तो सक्यार्थ संबंधिता आवश्यक रूप से उपस्थिति होगी। जहाँ संसर्ग बोधक वाक्य नहीं वहाँ अन्वयता आवश्यक रूप नहीं है। पूर्व पिछले कहता है संसर्ग गोचर नहीं होगा तो प्रमाण नहीं होगा, वाक्य प्रमाण कैसे होगा, वाक्य तो संसर्ग गोचर विषय को प्रमाण होता है। वाक्यार्थ बोध कहा तो पदार्थों का अन्वय बोध, पदों से पदार्थ का भान होने के बाद पदार्थों का परस्पर अन्वय बोध होगा। संसर्ग गोचरते प्रमाण वाक्य तो अनुपपति, यदि संसर्ग विषय नहीं होगा तो वाक्य प्रमाण ही नहीं होगा। इति न असंदिग्ध अभिपर्यस्त बोधकतया निर्विकल्पकत्वे प्रामाण्यस्य आकांक्षादिमत्तया वाक्यत्व से ज उपपत्ति रे। असंदिग्ध अभिपर्यस्त बोधकतया, जो वाक्य असंदिग्ध मानांतरण अनिश्चित और अभिपर्यस्त भ्रांति का विषय का बोधक नहीं, यदि प्रमाणांतर से निश्चित होगा तो वाक्य अनुवाद हो जाएगा, प्रमाणांतर से बाधित हो जाएगा तो भ्रम ज्ञान हो जाएगा। जो असंदिग्ध के ऊपर टीका में होगा मानांतरण अनिश्चित, असंदिग्ध कथा मानांतर से निश्चित नहीं और अभिपर्यस्त भ्रांति भ्रांति ज्ञान का विषय नहीं, इसका बोधक होने से निर्विकल्पकत्व भी प्रामाण्य से उपपत्ति, निर्विकल्प ज्ञान भी प्रमाण हो जाएगा। यदि अज्ञात और अबाधित अर्थ का बोधक होने के कारण निर्विकल्प का भी प्रमाण है ज्ञान। आकांक्षादिमत्तया वाक्यत्व से च, आकांक्षा योग्यता सन्निधि आदि है तो वाक्य भी प्रमाण हो जाएगा उपपत्ति। और पूर्व पक्ष ने कहा था शब्द की वृत्ति अर्थ में, शब्द की वृत्ति शक्ति लक्षणा गौणी वृत्ति मुख्य वृत्ति कोई वृत्ति, वृत्ति के बिना पद का संबंध अर्थ में ये शक्यार्थ संबंध शक्य पद पदार्थ का संबंध शक्ति ज्ञान के बिना पद से अर्थबोध नहीं होगा। सिद्धांती कहता है ये विरद वार्तिका ने स्पष्ट किया है, वृत्ति के बिना भी पद से अर्थबोध होगा, पद से पदार्थ का संबंध ज्ञान नहीं होकर के भी अर्थ का बोध होगा। शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान जब नहीं हुआ, शुद्ध ब्रह्म को बताने के लिए कोई शब्द का भी ज्ञान नहीं होगा, शब्द से अर्थ का शक्य संबंध शक्ति रूप संबंध हो लक्षणारूप संबंध हो कुछ भी संबंध के बिना अर्थ का ज्ञान कैसे होगा। तो उसके लिए दिया वृत्ति मंत्रणा भी, शक्ति हो लक्षणा हो गौणी वृत्ति हो किसी वृत्ति के बिना भी सुप्तोत्थापक वाक्य से वेदांत वाक्य से निर्विशेष से प्रामाण्य से वार्तीय कृति भी रूपपादितत्वाच। वार्तिकार ने सुरेश्वराचार्य भगवान ने ये कहा निर्विशेष अर्थ में प्रमाण है वेदांत वाक्य, वेदांत वाक्य निर्विशेष ब्रह्म में प्रमाण किस प्रकार, सुप्तोत्थापक वाक्य वाक्य से ही कोई कमरा में सोया हुआ गाढ़ निद्रा में, उसको जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दरवाजा अंदर से बंद है वहाँ गाढ़ निद्रा में सोया हुआ, जगाने के क्या करेंगे, क्या करना, खटखट करना, खाली ठकठक करना ना और कुछ, हाँ उसका नाम लेकर बनना पड़ेगा, खटखट होने से कहाँ जाएगा, उसका नाम ले, अच्छा उसका नाम लेने पर वो जगेगा, जगने के बाद समझेगा मुझे बुला रहे हैं या मेरा नाम ले रहे थे समझने के बाद जगेगा। शब्द से जगने पर जहाँ पाँच दस सोए हुए हैं आप एक एक व्यक्ति को बुलाते हैं वही जग जाता है, दूसरे नहीं जगता है। ये क्यों होता है? पांच व्यक्ति तो है, अब एक बुलाना है, बुलाएंगे चैत्र चैत्र, फिर वो कहाँ करके उठ कर जाता है। यदि शब्द से जगे, खटखट शब्द से जग गया तो सब जग जाना चाहिए। कभी कभी सब को जग, कभी कोई दूसरा भी जग जाता है, शब्द सुनकर कोई जग सकता है, क्योंकि नियमतः शब्द सुनकर सब नहीं जगते हैं। जिसका नाम ले वो जगेगा, तो नाम समझ करके जगता है या जगने का तो समझता है। ये शब्द के साथ चैत्र नाम है, उसके साथ मेरा संबंध है, मैं उसका नाम ही हूँ, ऐसा बिना समझे ही जगता है। सुप्तोत्थापक वाक्य, वाक्य कहते उठो उठो, जोर से कहेंगे, जोर से कहने पर उठ जग जाता है। सुप्त से उत्थापक वाक्य, जिस प्रकार वृत्ति के बिना, शब्द के साथ अर्थ का कोई संबंध के बिना ही जगा देता है शब्द। शब्द में ऐसी शक्ति है, महात्म्य है। ये शक्ति ज्ञान के बिना, वृत्ति के बिना भी बोधन करा देता है, जगा देता है। इसी प्रकार वेदांत वाक्य में सामर्थ्य है, निर्विशेष ब्रह्म में प्रमाण है, वार्तिकार ने प्रतिपादन किया तथा ही। अगृहीत्वैव संबंधम अभिधानाभिधेययो हित्वा निद्रां प्रबुध्यन्ते सुषुप्ते बोधिता परै जाग्रवन्न हि संबंधम सुषुप्ते वेत्ति कश्चन। संबंधम अभिधान अभिधेयो संबंधम अगृहीत्वैव, अभिधान शब्द, अभिधेय अर्थ, शब्दार्थ के संबंध को नहीं जान करके निद्रां हित्वा पर ही बोधिता सुश्रुते प्रबुध्यन्ते, सुश्रुते में जग जाते हैं, निद्रा छोड़ करके प्रबुध्यन्ते जग जाते हैं, निद्रा को छोड़कर जग जाते हैं। पर ही बोधिता, दूसरे बुलाते हैं, नाम लेकर बुलाते हैं, तो शब्द अर्थ के संबंध को नहीं जान करके निद्रा को छोड़ करके जग जाते हैं। नहीं सुश्रुते कश्चन जागृतवत संबंध व्यति, जागृत अवस्था में जिस प्रकार शब्द और अर्थ का संबंध को जानता है, चैत्र सुनने पर ये मेरा नाम लेकर बुलाते करके समझता है, इसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में कश्चन न व्यति, निद्रा गाढ़ निद्रा से कश्चन सुषुप्त संबंधम सुषुप्ति न व्यति जागृतवत जागृति। पहले वाक्य में पद तदर्थ का संबंध ज्ञान के बिना भी जग जाता है इत्यादि न ग्रंथेन विना भी संबंधम वाक्य से प्रामाण्य उपादितम। संबंध के बिना, पद पदार्थ के संबंध के ज्ञान के बिना वाक्य प्रमाण होता है, ये सुषुप्त पुरुष को जगाते हैं। लक्षणा पक्षे भी लक्षणा करेंगे तो भी तात्पर्य विषय ग्रहण एव अति प्रसंग भंग वाच्य। तात्पर्य विषय अग्रह नहीं, ग्रह क्या है? तात्पर्य विषय अग्रह है, निश्चय अग्रह उसमें। और जहाँ अति प्रसंग वहाँ तात्पर्य विषय का ज्ञान नहीं होता है, ग्रहण निश्चय ने बनाया तात्पर्य विषय से ग्रहण। टीका में ग्रहण है, हाँ हाँ, तात्पर्य विशेष ग्रहण एवं अति प्रसंग बोध्य। जो अति प्रसंग दिया प्रमाण अनभिधान प्रसंग, जो जहाँ शब्द नित्यत्व आदि में कहेंगे वहाँ भी स्वयं प्रकाश कहेंगे, प्रमाण के कथन की आवश्यकता नहीं। तात्पर्य विशेष ग्रहण एवं अति प्रसंग, तात्पर्य विशेष ग्रहण होता है जिसमें, उसमें शब्द बोध होगा। जहाँ तात्पर्य विषय ग्रहण नहीं होता है वहाँ अति प्रसंग नहीं, अग्रह भी हो चलेगा। जहाँ अति प्रसंग कहेंगे वहाँ तात्पर्य विशेष का ज्ञान नहीं होता है, तात्पर्य विषय ज्ञान नहीं होने से अति प्रसंग नहीं होगा। शब्द बोध के लिए तात्पर्य ज्ञान कारण, शब्द नित्यत्व आदि में शब्द बोध होने के लिए वाक्य प्रमाण कहेंगे वहाँ अति प्रसंग दिया था, प्रमाण अनभिधान प्रसंग, प्रमाण कथन की आवश्यकता नहीं, और कहेंगे स्वयं प्रकाश कहेंगे, स्वतः सिद्ध कहेंगे, तो उसमें से पहले तात्पर्य विषय का ज्ञान हो तभी तो स्वयं प्रकाश निश्चय होगा। जहाँ तात्पर्य विषय का ग्रहण नहीं है, तात्पर्य विषय का ग्रहण नहीं तो अति प्रसंग नहीं होगा, यह तात्पर्य विषय ग्रहण कहें तो तात्पर्य विषय निश्चय होने से जहाँ निश्चय है वहाँ शब्दबोध होगा, जहाँ तात्पर्य ज्ञान नहीं है वहाँ शब्दबोध नहीं होगा, अति प्रसंग नहीं होगा, प्रमाण कथन कर जरूरत नहीं। शक्य संबंध से अनेकत्र संभवात, शक्य शक्य संबंध तो लक्षण है किंतु शक्य संबंध रूप लक्षण से लक्ष्य किसका बोध होगा तात्पर्य ज्ञान के बिना। गंगायाम गोष्ठ में गंगा शब्द का सक्यार्थ है प्रवाह, प्रवाह का संबंध तीर में तो है और कहाँ है, प्रवाह का संबंध और कहाँ है, हैं वायु में, प्रवाह का संबंध वायु में है और नीचे नीचे भी है, तो तीर कैसे लेंगे। इसे तात्पर्य ज्ञान कारण है, लक्षण होने के लिए भी खाली शक्य संबंध कहेंगे तो शक्य संबंध से अनेकत्र संभवात। तात्पर्य विशेष ग्रहश्च पुरुष विशेष से भवती न सर्वस्य, विशेष तात्पर्य ज्ञान होता है, जिसको तात्पर्य ज्ञान होगा उसको शब्द बोध होगा, अन्य को नहीं होगा। जैसे वेदांत वाक्य का तात्पर्य निश्चय जिसको होगा उसको ज्ञान होगा, लक्षण से तात्पर्य विशेष का ग्रह पुरुष विशेष से भवती न सर्वस्य। पुरुषगत्व विशेष अंतकरण शुद्धि रूप प्रतिबंध अभाव, विशेष पुरुष को तात्पर्य निश्चय होगा। पुरुषगत विशेष क्या है, अंतकरण शुद्धि, जिस पुरुष में अंतकरण शुद्ध है प्रतिबंध का अभाव है उसको तात्पर्य निश्चय होता है तो शब्द बोध होगा। अंतकरणाशुद्धि रूप से पाप से जो प्रतिबंधकत्व, अंतकरण अशुद्धि रूप पाप ही प्रतिबंधक होता है ज्ञान के लिए। ज्ञान उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पाप से कर्मण इत्यादि शास्त्र सिद्ध है। इसलिए जब तक पाप है अंतकरण अशुद्धि तब तक ज्ञान नहीं होता है, अंतकरण शुद्ध होने से तात्पर्य ग्रहण होता है, शब्द बोध हो जाता है वेदांत वाक्य से। तथा से प्रतिबंध क्षय बिना संबंधम शब्दाद आत्म साक्षात्कार इति निरापद्यम। प्रतिबंध क्षय प्रतिबंधक पाप विशेष रूप प्रतिबंध नष्ट होने पर पाप विशेष नाश अवश्य मानना पड़ेगा ज्ञान होने के लिए। वो प्रतिबंध क्षय होने पर बिना भी संबंधम संबंध बिना वृत्ति ज्ञान के बिना तात्पर्य ज्ञान के बिना भी शब्द से आत्म साक्षात्कार हो जाता है इति निरवध्यम अंतकरण शुद्ध होने पर। विस्तृतम इदम अस्माभिः गीता निबंधने, गीता केवल व्याख्या मधुसूदन व्याख्या है उसमें विस्तार से कहा है। न च अनिर्धारित एक कोटि प्रकार का निश्चय प्रत्येव धर्मी ज्ञानाधीन विचार से जनकत्वात्, धर्मी ज्ञानाधीन विचार, धर्मी ज्ञान होने पर विचार करना होता है। पर्वतो वन्यमान नवा, पर्वत का ज्ञान होने के बाद वो वन्यमान है अथवा नहीं है विचार करना, धर्मी ज्ञानाधीन विचार। इदम किम, इदम तेन धर्मी ज्ञान होने के बाद ये क्या है, रज्जु है सर्पे, विचार करेंगे। धर्मी ज्ञान के अधीन जो विचार होगा, विचार का फल क्या होगा, धर्म में एक कोटि का निश्चय होगा, विचार करने से होगा एक कोटि, जो पहले निश्चित तो नहीं था। अनिर्धारित एक कोटि प्रकार का निश्चय, अनिर्धारित जो एक कोटि तत्प्रकार के निश्चय के प्रति कारण कौन हुआ, धर्मी ज्ञानाधीन विचार, विचार हो गया कारण, विचार का कारण, विचार का कारण हो गया धर्मी ज्ञान। धर्मी का इदंतन ज्ञान होने पर विचार होगा, विचार का फल हुआ एक कोटि प्रकार का निश्चय। अनिर्धारित जो एक कोटि प्रकार के निश्चय के प्रति विचार कारण होता है। विचार सदृचन वेदांत वाक्य ज्ञान से, वेदांत वाक्य विचार सहकारी वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान, वेदांत वेदांत वाक्य ज्ञान मतलब वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान, वेदांत वाक्य यह ज्ञानम जायते उसके लिए विचार सहकारी कारण है। विचार सदृचिन्ह ऐसा जो वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान, वो ज्ञान निश्चित प्रकार के कैसे होगा, वो तो अनिर्धारित एक कोटि प्रकार का निश्चय होना चाहिए। विचार करने पर ज्ञान कैसे होगा, एक कोटि प्रकार का निश्चय होगा। वन्यमान सर्प रज्जु यम एक कोटि प्रकार के निश्चय होगा। पहले वन्यवा नवा स्थानुर्वा पुरुषवा ये संशय था, विचार करके निश्चय होगा एक कोटि का वन्यमान पर्वत या अयम स्थानु हूँ, ऐसे एक कोटि प्रकार का निश्चय होगा विचार का फल। जो निष्प्रकार कर ब्रह्म है ब्रह्म, उसमें निष्प्रकार का एक कोटि प्रकार के कैसे होगा? एक कोटि प्रकार का जो ज्ञान होगा वो निष्प्रकार का हो सकता है? कथम निष्प्रकार कथम इति न वाच्यम, वाक्यम नहीं न वाच्यम। संशय निवृत्ति करणक्षम ज्ञान से वह विचार फलत्वात्, विचारजन्य जो फल है, विचारजन्य जो ज्ञान है, वो ज्ञान एक कोटि प्रकार का होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। पूर्व पक्ष ने क्या कहा? अनिर्धारित एक कोटि प्रकार का निश्चय ही विचारजन्य विचार का फल, विचारजन्य ज्ञान होगा एक कोटि प्रकार का। सिद्धांत उत्तर देता है विचार का फल एक कोटि प्रकार का नहीं, संशय निवृत्ति क्षम ज्ञान, जिस ज्ञान से संशय की निवृत्ति हो जाएगी वो ज्ञान विचार का फल। विचार करने से संशय निवर्तक ज्ञान हो जाता है, वो एक कोटि प्रकार का होना कोई जरूरी नहीं है। तस्यास्य विरुद्ध कोटि प्रतिक्षेपक उपलक्षित धर्मी ज्ञानादि उपपत्ति, विरोध कोटि का प्रतिक्षेप, विरोध कोटि का निवारण करना, विरोध कोटि का अभाव, विरोध कोटि का अभाव विशिष्ट धर्मी नहीं, विरोध कोटि के अभाव से उपलक्षित जो धर्मी, विरोध कोटि के अभाव से उपलक्षित धर्मी ज्ञान से ही हो जाएगा। जैसे संशय ज्ञान है ब्रह्म स्थूल वा स्थूलम वा सूक्ष्म वा अणुर्वा ह्रस्वम वा दीर्घम वा, संशय होता है, और अस्थूलम अनणु अहर्षम से ज्ञान हुआ तो क्या ऐसे क्या होगा? विरोधी कोटि स्थूलत्व ह्रस्वत्व अणुत्व आदि का प्रतिक्षेप हो गया। विरोधी कोटि प्रतिक्षेप कैसे उपलक्षित जो धर्मी है शुद्ध ब्रह्म, उसके ज्ञान से संशय की निवृत्ति हो जाएगी ना? नहीं, संशय निवृत्ति हो जाएगी। संशय क्या है? स्थूलम वा नवा अणु ना वा नवा, संशय निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए विरोधी कोटि प्रतिक्षेप को उपलक्षित धर्मी ज्ञान से भी संशय निवृत्ति हो जाएगी। तदर्थम सप्रकारकत्व नियम न, तदर्थम न सप्रकारकत्व न, सप्रकारकत्व नियम, सप्रकारकत्व होना चाहिए कोई जरूरी नहीं संशय निवृत्ति होने के लिए। सप्रकार का नहीं, जो विरोधी प्रकार उसका प्रतिक्षेप का प्रतिक्षेप उपलक्षित धर्मी ज्ञान से नष्ट हो जाएगा। प्रकृष्ट प्रकार से चंद्र सुना तो धर्मी ज्ञान से ही संशय की निवृत्ति हो जाएगी। सब प्रकार का होना कोई जरूरी नहीं। न च गौरवम, तो संशय के लिए उपलक्षित धर्मी ज्ञान से संशय की निवृत्ति मानेगी तो ये गौरव हुआ। सब प्रकार का निष्प्रकार के दोनों संशय निवर्तक होगा। सब प्रकार के ज्ञान भी संशय निवर्तक तो है, स्थान रेव पुरुष एव इति ज्ञान तो संशय निवर्तक है ही, और निष्प्रकार के ज्ञान भी यदि विरोधी कोटि प्रतिक्षेप को उपलक्षित धर्मी ज्ञान भी मानेंगे तो निष्प्रकार के ज्ञान भी संशय का निवर्तक होगा। तो ये दो मानेंगे तो गौरव होगा। प्रमाणवत्व गौरव से न्यायत्व आदि सिद्धांति कहता है जो गौरव होने पर भी यदि उसमें प्रमाण है, प्रमाण है तो मानना पड़ेगा, न्याय है। श्रुति निर्गुण का बोधक साक्षी चेता केवल निर्गुणत्व से, अविद्या निवर्तक है होने से आविद्यक संशय आदि का निवर्तक हो जाएगा श्रुतिजन्य ज्ञान, तो गौरव उचित है। न से निर्विशेष विषयक से ज्ञान से निष्प्रकारकत्व, निर्विशेष विषयक ज्ञान निष्प्रकारक होगा। निर्विशेष ब्रह्म को विषय करने वाले ज्ञान यदि निष्प्रकारक होगा उसे ज्ञान में कोई प्रकार नहीं रहेगा। ज्ञान शुद्ध ब्रह्म विषयक है उसके ऊपर कोई प्रकार नहीं होगा। प्रकार यदि नहीं होगा तो उसमें विशेष अभाव प्रकार ज्ञान होगा। ब्रह्म में विशेष अभाव है इस प्रकार ज्ञान नहीं होगा। तो विशेष अभाव प्रकार का यदि ज्ञान नहीं होगा तो निर्विशेषत्व असिद्धि, निर्विशेषत्व प्रकार के ज्ञान होगा ब्रह्म में नहीं होगा, नहीं होगा तो निर्विशेषत्व की सिद्धि कैसे होगी? निर्विशेषत्व की सिद्धि नहीं होगी, तत्सिद्ध्यर्थम, निर्विशेषत्व की सिद्धि के लिए क्या मानना पड़ेगा? ब्रह्म में विशेष अभाव रूप विशेष है ऐसा मानना पड़ेगा। विशेष अभाव रूप विशेष विषयत्व से आवश्यकत्व, विशेष अभाव प्रकार के ज्ञान मानना पड़ेगा। ब्रह्म निर्विशेष ऐसा निश्चय करने के लिए निर्विशेष विशेष अभाव प्रकार के ज्ञान विषयत्व ब्रह्म में मानना पड़ेगा। यदि विशेष अभाव प्रकार के ज्ञान विषयत्व मान लिया तो सब प्रकार हो जाएगा, निर्विकल्प का नहीं हुआ। इतना वाच्यम, जो विशेष अभाव विषय का ज्ञान आप मानते हो, विशेष अभाव प्रकार का होना कोई जरूरत नहीं। विशेष अभाव जो है ब्रह्म में, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। विशेष अभाव ब्रह्म में ब्रह्म का स्वरूप है। विशेष अभाव से स्वरूपतया विशेष का जो अभाव है अधिकरण स्वरूप ब्रह्म रूप है। स्वरूपतया तत्स्फूर्तो प्रमाणानपेक्षत्वात्, तो स्वरूप की स्फूर्ति के लिए प्रमाण की अपेक्षा नहीं, क्योंकि स्वयं प्रकाश है। अखंडार्थ सिद्ध अनुकूल पृथक जात पदार्थ उपस्थिति विषय तो मात्र न विशिष्ट व्यवहार उपपते। अखंडार्थ से अखंडार्थ की सिद्धि, सिद्धि के अनुकूल पृथक जो पदार्थ जात पदार्थ उपस्थिति पदार्थ विशेष अभाव से उपलक्षित ब्रह्म, विशेष अभाव विशिष्ट ब्रह्म ऐसा नहीं। ब्रह्म विशेष अभाव वाला है व्यवहार हो जाएगा। विशेष अभाव से उपलक्षित पदार्थ से अखंडार्थ सिद्धि के अनुकूल जो पृथक पदार्थ उपस्थिति होती है, पृथक जात पदार्थ उपस्थिति पृथक जो पदार्थ उपस्थिति होती है, तद विषयक पदार्थ ज्ञान का विषय मात्र से विशिष्ट व्यवहार हो जाएगा। विशिष्ट मंत्र विशेष अभाव से उपलक्षित है ब्रह्म, ब्रह्म निर्विशेष, ब्रह्म निर्विशेष से विशिष्ट व्यवहार हो जाएगा। क्या क्या व्यवहार होगा? ब्रह्म निर्विशेष होने के लिए क्या चाहिए? अखंडार्थ है ब्रह्म, उसकी सिद्धि के लिए अनुकूल पृथक जो पदार्थ, ब्रह्म में कोई विशेष नहीं है ऐसे पृथक ज्ञान होगा, उसके बाद ब्रह्म निर्विशेष व्यवहार हो जाएगा। तस्मात सगुणत्व साधक अभावात बाधक सद्भावात च निर्गुणत्व तदभावात निर्गुणमेव ब्रह्मेति सिद्धम्। सगुणत्व साधक अभावात, ब्रह्म सगुणत्व साधक नहीं है, यह सर्वज्ञ सर्वविद, ये तो उपासना का उपासना के लिए। और बाधक सद्भाव से सगुणत्व बाधक है, नेति नेति केवल निर्गुण से श्रुति बाधक है। निर्गुणत्व तदभाव, निर्गुणत्व में तदभाव तो साधक बाधक नहीं है, निर्गुण में निर्गुणम एव ब्रह्म इति निश्चित हुआ। इति अद्वैत सिद्ध ब्रह्मण निर्गुणत्व प्रमाण उपपत्ति एवं निराकार निराकारम भी ब्रह्म। पूर्वपिछी कहता आकार कहने वाले बहुत श्रुति है, निराकार कैसे होगा? आदित्य वर्णम तमस परस्ताद यथा पश्य पश्य तेरुक्म वर्णम ऋतम सत्यम परम ब्रह्म पुरुषम कृष्ण पिंगलम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वत सहस्र शीर्षा इत्यादि श्रुति भी। पश्य में पार्थ रूपाणी शतशतः सहस्रश सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वदोक्षिश्रमुखम इत्यादि श्रुति भी। और श्रुति प्रमाण दे दिया ब्रह्म सविग्रहम षष्टित्वात् पाणित्वात् उपदेशित्वात् इत्यादि अनुमानिश्च विग्रह सिद्धिरिति चेत्। ब्रह्म सविग्रहम षष्टित्वात् कुलालवत्, ब्रह्म सविग्रहम पाणित्वात् राजावत् उपदेशित्वात् आचार्यवत् इत्यादि अनुमान से विग्रह सिद्ध हो जाएगा ईश्वर की इति चेत न। अच्छा आदित्य वर्णम तमस पुरस्ताद, आदित्य वर्ण है और यदेकम अव्यक्तम अनंत रूप प्रकाश वाला है, अंधकार से पर है। यदा पश्य द्रष्टा पश्यते रुक्म वर्णम सुवर्ण वर्ण है। ऋतम सत्यम परम ब्रह्म पुरुषम कृष्ण पिंगलम, कृष्ण पिंगल बताया ऐसे वर्ण है उसका। विश्वत चक्षु सब उसका चक्षु श्रोत्र आदि है तो विग्रह है। सहस्र शीर्ष हजार शीर है। पश्य में पार्थ रूपाणी शतशत रूप देखो सहस्र सर्वत्र पाणिपाद ये भी कहा और हनुमान से सिद्ध हो जाएगा इति चेत न। आदित्य वर्णम इत्यस्य जो आदित्य वर्णम तमस प्रस्ताव दिया है अविद्या विलक्षण स्वप्रकाश स्वरूप प्रतिपादन प्रत्यय उपास्य प्रत्यय से उपपते। आदित्य वर्ण कहने का अभिप्राय है जड़ से विलक्षण है, अविद्या विलक्षण, अविद्या आविद्या का जड़ से विलक्षण है, सब प्रकाश स्वरूप प्रतिपादन परत्व है ना, अथवा नहीं तो उपास्य परतया आदित्य वर्णम तमस प्रसाद, ऐसे आदित्य वर्ण परमात्मा का उपासना करने के लिए कहा गया। न च तमस परत्वोक्ति उपासना परत्वानुपपत्ति, तमस परत्वोक्त्या तमसे पर है ऐसे जब कहा गया तो उपासना पर का नहीं होगा, उपास्य विग्रह उपलक्षित से तमस परत्वोक्ति, तो सिद्धांति कहता है उपास्य विग्रह से उपलक्षित जो तम उपलक्षित से, हाँ उपलक्षित से उपास्य विग्रह उपलक्षित तम से पर है, विग्रह नहीं विग्रह से उपलक्षित जो स्वरूप वो अंधकार से पर है। न तो रूप विशिष्टस्य, उपास्य रूप विशिष्ट जो दिखता है वो तम है पर, तम से पर नहीं, उपास्य जो विग्रह है विष्णुआदि विग्रह से उपलक्षित जो स्वरूप है वो अंधकार से पर है, अज्ञान से पर है। न च एषु अंतरादित्य हिरण्मय पुरुष दृश्यते, यह एषु अंत आदित्य के अंदर चमकीला पुरुष दिखता है। वर्तमानत्वेन अपरोक्ष ज्ञान विषयत्वोक्ते दृश्यते का वर्तमान से अपरोक्ष ज्ञान होता है, अनारप्यत्वम अपरोक्ष ज्ञान होता है तो अनारप्य होगा, हिरण्मय शरीर विशिष्ट दृश्य कौन से अनारप्य होगा वास्तव होगा तो विग्रह सिद्ध हो जाएगा। नहीं योषित तो अग्नित्वम दृश्यते, जहाँ उपासना के लिए कहते हैं वहाँ दृश्यते इति नहीं उच्यते, यहाँ तो आदित्य अंतरादित्य पुरुष दृश्यते कहा, दृश्यते मतलब वास्तव है सूर्य के आदित्य के अंदर, सूर्य के अंदर पुरुष है आदित्य में ऐसे पुरुष दिखता है। और जहाँ केवल उपासना करेंगे योषित में अग्नि चिंतन करने के लिए कहा, वहाँ योषित तो अग्नित्वम दृश्यते इति नहीं कहा गया, यहाँ दृश्यते कहा गया, आदित्य के अंदर पुरुष दिखता है परमात्मा, खाली उपासना के लिए हो तो दृश्यते ऐसा नहीं कहा जाता है। इतना वाच्यम प्रतीक उपासना उपास्य साक्षात्कार नियमाभाव भी, जो प्रतीक नाम आदि में ब्रह्म उपासना करेंगे, नाम ब्रह्म उपास उपास्य साक्षात्कार नियम नहीं होने पर भी निर्गुण उपासना उपास्य साक्षात्कार से यस्य स्यादद्धा इति श्रुति सिद्धस्य नियतत्वेन तस्यैव दर्शन शब्दन विधानात्। प्रतीक उपासना में उपास्य साक्षात्कार का नियम नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता है प्रतीक उपासना में, किंतु सगुण उपासना, सगुण उपासना कैसे सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि अहंग्रह उपासना, सगुण उपासना अहंग्रहण सगुण उपासना, सगुण में भी अहंग्रह उपासना, उपास्य साक्षात्कार से उपास्य साक्षात्कार नियत है, उपास्य का साक्षात्कार होना चाहिए। कैसे श्रुति कहती यस्य स्याद अद्धा इति श्रुति सिद्ध से नियतत्वेन, श्रुति सिद्ध यस्य स्याद अद्धा यस्य उपास्यम अद्धा मतलब साक्षात्कृत भवन्ति, उपासना फलम मया प्राप्तव्यम नवा ऐसे विचिकित्सा संशय जिसको नहीं, यस्य स्याद अद्धा न विचिकित्सा निश्चय है असंशय नहीं हो, अद्धा का था निश्चय यस्य स्याद अद्धा इति श्रुति सिद्ध से नियतत्वेन, श्रुति सिद्ध अर्थ उसके नियत ही संशय नहीं, तस्यैव दर्शन शब्द न विधानात्। दर्शन जो कहा गया है दृश्यते कर करके जिसको ऐसे निश्चय है वही दर्शन कहा, उपास्यम साक्षात्कृत भवति यस्य उपासना फलम मया प्राप्तव्य नवा ऐसा जिसका संशय नहीं हो, संशय नहीं है तो दृश्यते कह दिया, ऐसे दृश्यते साक्षात्कार होता है। प्रतीक उपासना नहीं सगुण उपासना में उपास्य साक्षात्कार कहा, तस्यैव दर्शन शब्द ने सगुण उपासना का सगुण का दर्शन शब्द से कहा, विश्वत चक्षुर इत्यादि श्रुति नाम श्रुति स्मृति नाम सर्वात्मकते, विश्वत सबुर चक्षुर श्रुति है कहा, विश्वत चक्षुर श्रोत्र आदि सर्वात्मक होने से और सर्व अंतर्यामी होने से नियम्य जीव शरीर चक्षु पाणी सर सिर प्रवृत्ति अनुवादित उपपत्ति, सर्वात्मक होने से क्या हुआ, नियम्य होता जीव नियामक है ईश्वर अंतर्यामी, जीव शरीर में चक्षु प्राणी सिर आदि है उसको अनुवाद करते हैं, सर्वत चक्षु सर्वत अक्षिशिर मुखम जगह सर्वत चक्षु विश्वत चक्षुत विश्वत मुख सबूर जो चक्षु सूत्र मुखादि का जीव शरीर के जो चक्षु आदि है उसका अनुवाद क्या, वही सब परमात्मा का ही है, अलग नहीं। नहीं तो क्या होगा, सर्वतः पाणिपादत्व आदि तो असंभवत, सर्वतः पाणी संभव है, परमात्मा का हाथ सर्वत्र तो पाद कहाँ रहेगा, सर्वत्र हाथ है तो पाद किस रहेगा, और हाथ पाद धोने कैसे रहेंगे। तो यहाँ पे एवमेव वक्तव्यत्वाद ऐसा मानना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, अन्यथा देश विशेष आवच्छेदन परम मुक्ति प्रतिपादन। आप परम मुक्ति कहते हो, देश विशेष आवच्छेदन क्यों कहते हो, सबूर परमात्मा है तो वैकुंठ में जाने पर परमात्मा मुख्य प्राप्त करेगा, ये कहते हो। गम्यत्व प्रविष्टित्वादि उपादन च, गम्यत्व जीव प्राप्त करेगा और ईश्वर सृष्टि करे प्रवेश करता है, ये जो उपादन कर तो तदीयम असंगतम से तुम्हारे भी ये तो असंगत हो जाएगा, ये भी वो प्रतिपादन करना पड़ता है। गम्य प्राप्य है, प्रविष्ट है, तत्सृष्टा तदयान प्रविष्ट, ये सब भी असंग हो जाएगा। इसे सर्वतः हाथ पैर वाला ऐसा नहीं है। अनुमान भी एवमेव सिद्ध साधन, आरोपित शरीर को लेकर के सिद्ध साधन हो जाएगा। अनुमान क्या क्या, विग्रह वाला, उसका कोई विग्रह होगा, ब्रह्म सविग्रह षष्टित्वाद, तो सविग्रह कहेंगे तो हम आरोपित विग्रह को मान करके सविग्रह मान लेंगे, सिद्ध साधन होगा। सिद्ध साधन विकर्णता नहीं थी चे तद उत्तम इति सूत्र, ये कहा था ईश्वर का कोई कर्ण नहीं तो कैसे जगत बनाएगा, विकर्णता न यदि चेत तद उत्तम, उसका उत्तर दे दिया सूत्रे। अविद्या परिणाम से कर्ण स्थानीय से अंगीकारात अविरुद्धम, अविद्या का परिणाम है कर्ण स्थानीय, वो मानते हैं वही कर्ण है, कर्ण नहीं क्यों, अविद्या का परिणाम रूप कर्ण है, उसे ईश्वर जगत की सृष्टि कर सकता है। ननु यत् नन यत्तु ये ननु यत्तु तू में उकार है, तदेव अनुप्राविशत, वही सृष्टि करने वाला प्रविष्ट हुआ, ब्रह्मविद आपनति परम इत्यादि श्रुति सिद्धम। सर्वगतस्य ब्रह्मण प्रविष्टित्वं गम्यत्वं च विघ्न विना नयते, ब्रह्म सर्वगत है, ये सर्वग है ब्रह्म, श्रुति सिद्ध है सर्वगत, वो प्रवेश कैसे करेगा, प्राप्य कैसे होगा, विग्रह के बिना, विग्रह होगा तो प्रवेश करेगा प्राप्त करेगा। इति तन्न स्वशिष्ट कार्य अभिव्यक्तत्वस्यैव अनुप्रवेश श्रद्धातया, अनुप्रवेश का क्या अर्थ हुआ, अपने जो कार्य बनाया वह कार्य में अभिव्यक्त हो जाएगा, अभिव्यक्त हो गया तो उसमें प्रविष्ट हो गया, ये अनुप्रवेश शब्द का अर्थ है। प्रविष्टान्य प्रविष्टानि, वस्तुतः परमात्मा का भूत में प्रविष्ट, तत्सृष्टा तदेव अनुप्राविशत, उसमें प्रविष्ट करता है, प्रविष्ट क्या है, कार्य में उसकी अभिव्यक्ति होती, प्रविष्टवत उपलभ्यते, जल में चंद्र का प्रतिबिंब दिखता है तो कह देते चंद्र प्रविष्ट, ऐसे स्वशिष्ट कार्य में अभिव्यक्त हो गया, इसको ही प्रवेश शब्द से कहा गया। व्यापक से मुख्य प्रवेश असंभवत, जब व्यापक है उसका प्रवेश कैसे होगा, घट आदि बनेगा, मकान बनेगा, उसमें व्यापक प्रवेश करेगा, व्यापक का मुख्य प्रवेश नहीं होगा। स्वतः प्राप्त से आप अविद्या तिरुधान निवृत्ति अपेक्षा प्राप्य तो उपचारण विग्रह अनापेक्षेपत्वात्, और जो प्राप्य कहन से विग्रह मानना चाहिए, स्वतः प्राप्त है अविद्या तिरुधान निवृत्ति, अविद्या रूप तिरुधान, अविद्या से तिरुधान होता है आवरण आदि, उसकी निवृत्ति हो जाने से प्राप्यत्व का उपचार गौण प्रयोग, प्राप्त की प्राप्ति होने से वस्तुतः आत्मा में प्राप्यत्व नहीं गौण प्रयोग है। प्राप्यत्व क्यों गौण प्रयोग करते हैं, अविद्या से अप्राप्तत्व भ्रम था, अविद्या से तिरुधान हुआ था, उसकी निवृत्ति होगी, निवृत्ति होने से प्राप्यत्व का उपचार गौण प्रयोग होता है, इतने मात्र से विग्रह का आक्षेप नहीं होगा। ओम।